بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للمؤمنين وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اس وقت اختیار نہیں ہوتا جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں حکم دے دے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ واضح گمراہ ہوا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. اور جس وقت آپ اس شخص کو اے نبی فرما رہے تھے جس شخص پر اللہ نے بھی انعام کیا آپ نے بھی احسان کیا, آپ اس کو فرما رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو, طلاق نہ دو, اللہ سے ڈرو. آپ ایک بات چھپا رہے تھے جبکہ اللہ اس بات کو ظاہر کر رہا تھا. آپ لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ سے آپ کو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا. فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. جب زید نے اپنی بیگم کے ساتھ رہنے کے بعد نا اتفاقی میں طلاق دے دی تو ہم نے پھر اس کی متعلقہ کو یعنی زینب کو آپ کے نکاح میں کر دیا تاکہ مومنین کے اوپر یہ حرج نہ رہے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیگم سے آقا گویا شادی نہیں کر سکتا, یہ حرج نہ رہے کہ شادی کر سکتے ہیں. اذا قضوا منهن وطرا, جبکہ وہ اپنی غرض کے بعد اس کو طلاق دے چکے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کے رہتا ہے. کل کے سبق میں عورتوں کا ذکر ہوا کہ تمام ایمان اور اعمال صالحہ جو ایمان کے بعد عورتیں بجا لاتی ہیں وہ ان کو اجر ملتا ہے. قرآن مجید ماز تستر پردے کے لحاظ سے عورتوں کا واضح ذکر نہیں کرتا, صراحتاً تابعاً ذکر کرتے ہیں. آج کی جو آیت کریمہ کا آپ نے ترجمہ سنا ہے اس کے اندر ایک خاص واقعے کا ذکر ہے. پورے قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سوائے اس ایک صحابی کے قرآن مجید نے کسی کا نام نہیں ذکر کیا. بعض صحابہ کے شان میں آیات آئی ہیں، شان نزول میں ان کا نام آیا ہے، لیکن صراحتاً قرآن مجید کے اندر کسی صحابی کا نام نہیں آیا سوائے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کا آپ نے ان آیات میں نام سنا ہے۔ ایک خاص بات ہے، اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ اور ان کا ایک تھا جس پر ان کے نام ذکر ہوا ہے۔ میں تفصیل سے تاریخی بات بتا چکا ہوں کہ زید بن حارثہ یہ سوق اوقاز یعنی طائف میں ایک بازار لگتا تھا، وہاں سے یہ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ چچا زاد بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، انہوں نے اس کو خریدا تھا، اس لڑکے کو، زید بن حارثہ کو، اور وہ بھی ایک جھوٹ تھا۔ راستے میں ان کی امی سے ایک قافلے والوں نے زید کو چھین لیا تھا، یہ غلام نہیں تھے، اصل یمنی ہیں، سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، تو ان کی امی سے قافلے والوں نے زید کو چھین لیا تھا۔ سوق اوقاز جو طائف میں ایک بازار اور نیلامی ہوتی تھی، بندوں کی غلام بیچے جاتے تھے، وہاں ان قافلے والوں نے حضرت زید کی بولی لگائی، حکیم بن حزام نے خرید لیا، انہوں نے اپنے رشتہ دار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت خدیجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، تو حضرت خدیجہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت زید بطور خدمت کے دے دیا تھا، یہ چھوٹے لڑکے تھے۔ بعد میں ان کے والدین بھی آئے اور آپ کے ساتھ ملے بھی، یمن سے کسی نے بتایا کہ وہاں لڑکا ہم نے حرم میں دیکھا ہے، تو والد آیا، دادا آیا وغیرہ، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اختیار ہے زید کو۔ تو جب زید سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ حالانکہ بچے تھے وہ، پر وہ بھی چھوڑ گئے ان کو۔ حضرت زید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور آپ کو حضرت زید کے ساتھ بہت پیار تھا، آپ نے متبنا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا۔ تو پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس کو زید ابن محمد کہا کرو، صحابہ اکرام پھر زید ابن محمد کہتے تھے، جس پر آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی تیسری آیت ہے کہ نہیں، ان کی باپ کی جو نسبت ہے باپ کی طرف ہی کی جائے، زید ابن محمد نہ کہا جائے، زید ابن حارثہ ہی کہا جائے۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید ابن حارثہ کہنا شروع کیا۔ جب یہ بڑے ہوئے تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد یہ آپ کی خدمت میں ہی رہے، آزاد کے بعد بھی آپ کی خدمت میں ہی رہے، ظاہر ہے آپ کے قرب کو کون چھوڑ سکتا ہے۔ تو ان کا نکاح آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش سے کرنا چاہا۔ تو زینب بنت جہش ظاہر قریشی خاندان کی لڑکی ہے، اور ان کے گھر میں آپ نے پیغام بھیجا، اپنے زینب کے والد کو بھی، ان کے بھائی کو بھی، ان کو کہا کہ آپ زینب کا رشتہ میں زید کو دینا چاہتا ہوں، تو زینب کا رشتہ آپ لوگ دے دو، میں اپنے اس آزاد کردہ غلام کو دینا چاہتا ہوں۔ اس پر ان حضرات نے مطلب ہے کہ خاموشی اختیار کی، گویا کہ نہ دینے کا ارادہ بنایا کہ یہ دوسرے قبیلے کا ہے، یمن سے آیا ہے اور آزاد غلام، غلامی سے آزاد ہوا ہے، اور ہم قریشی خاندان ہیں، ہمارا خاندان اونچا ہے، تو ہم اپنی لڑکی ایک مسافر آزاد کردہ غلام یمنی کو نہیں دینا چاہتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، جب اللہ اور اللہ کے رسول حکم دے دیں کہ یہ کام یوں کر دو، تو اس وقت امتی کو انکار کی اجازت نہیں ہے۔ بے شک ویسے تو اختیار ہوتا ہے بندے کو، رشتہ فلانی جگہ دے یا نہ دے، سوچے کیا کرے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول حکم دے دے کہ یہ رشتہ فلانی جگہ دے دو، تو اس میں اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تم نبی کے حکم کا انکار کرتے ہو تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ جب یہ عہد زینب بنت جہش کے بھائی عبداللہ بن جہش وغیرہ نے یہ سنی، تو انہوں نے معذرت کی، توبہ کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اپنی بہن کا رشتہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ جس کو بھی دے دیں۔ آپ نے حضرت زینب بنت جحش جو آپ کی پھوپھی زاد بہن ہے اس کا رشتہ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کرا دیا. اتفاق ایسا ہوا کچھ عرصہ تو یہ ساتھ رہے ہیں میاں بیوی ہونے کے لحاظ سے. آپ نے تقریباً 4 تولے سونا مہر جو طے ہوا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا. کچھ گندم بھی دی, کچھ جو بھی دیے, کچھ درم بھی دیے, کچھ اور چیزیں بھی دیں, کیونکہ زید آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے اور آپ کا ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے ان کو یہ مقام حاصل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا زید بن حارثہ سے بھی اور زید کے بیٹے اسامہ سے بھی. اسامہ زید کے بیٹے ہیں, ان سے بھی بہت پیار تھا اور زید سے بھی بہت پیار تھا. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے یا آپ کے روب سے یا آپ کے مطلب احترام کے لحاظ کرتے ہوئے خود بات نہیں کرتے تھے, تو حضرت زید بن حارثہ کو کہتے تھے کہ آپ سے حضرت کا بہت پیار ہے, تو جب موقع ملے تو ہماری یہ بات کر دی جائے. یعنی زید کے ساتھ آپ کا بہت پیار تھا. تو شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی, مہر بھی 4 تولے سونا دیا, درہم بھی دیے, کچھ اور بھی چیزیں دی اور کچھ عرصہ رہنے لگ گئے, لیکن نظام چل نہیں سکا, مزاج ملے نہیں ہیں. جس پر وہی نازل ہوئی, اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ زید طلاق دے دیں گے. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے بتایا کہ زید طلاق دے دیں گے, اور پھر عدت کے بعد زینب کا نکاح ہم آپ سے کر دیں گے. تو آپ کو اب اختیار یہاں بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چل گئی کہ یہ معاملہ ایسا ہو جائے گا, زید کی طرف سے طلاق ہو جائے گی, وہ عدت کے بعد میرے نکاح میں آئے گی. یہ علم میں آ گئی ہے بات وہی کے ذریعے سے. اب زید آتے ہیں, شکایت لگاتے ہیں کہ حضرت آپ کی جو وہ چچا ذات بہن, پھوپھی ذات بہن ہے, وہ کوئی بات ہی نہیں مانتی, نہ تو وہ کچھ کام کرتی ہے نہ کوئی بات مانتی ہے, بس منہ بنا کے بیٹھتی ہے, بس اس طرح ہی تماشا بنا ہوا ہے, کوئی بات کہتا ہوں آگے سے جھگڑا کرتی ہے. میرا نظام اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. آپ ناراض نہ ہوں, آپ نے نکاح کرایا تھا اپنے خاندان, چونکہ آپ نے مجھے بیٹا کہا ہوا, ادھر اپنی چچا ذات پھوپھی ذات بہن سے آپ نے میرا نکاح کرایا, آپ نے اپنے خاندان میں مجھے داخل کیا, لیکن یہ جو جس کے ساتھ آپ نے مجھے نکاح کرایا, بس یہ میں ہی خیال سے رہتا ہوں, میں ذرا خیال نہ کروں تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا, آپ اجازت دے دیں تو میں طلاق دیتا ہوں. اور اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ چکی ہے کہ وہ طلاق دے دیں گے اور عدت کے بعد ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دینا ہے. یہ بات آپ کو پتہ تھی. جب زید نے آ کے شکایت لگائی کہ یہ لڑتی ہے اور میں نہیں رکھنا چاہتا, اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں طلاق نہ دو, بس صبر کرو, رکھو, وہ ٹھیک ہو جائے گی, اللہ سے ڈرو, طلاق نہ دو. پھر اے نبی, وہ تو چلے گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہی آئی کہ ہم نے آپ کو بتا جو دیا کہ وہ طلاق دے دیں گے اور آپ اس کو ترغیب دے رہے ہیں کہ صبر کرو اور طلاق نہ دو اور یوں کرو, ہم نے آپ کو بتا جو دیا وہ طلاق دے دیں گے اور عدت کے بعد آپ کے نکاح میں آئیں گی. تو آپ نے تو اس لحاظ سے کہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے اور کوئی مشورہ بھی کرنے آئے طلاق کا, تو اس کو طلاق کا مشورہ نہیں دینا چاہیے. بہرحال زید نے طلاق دے دی. زید نے طلاق دینے کے بعد عدت جب گزر گئی تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا جو اس عہد کے اندر آئی ہے. یہاں پر بات دو تین مسئلے کے لحاظ سے ہے. یہ سورہ احزاب میں اکثر باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, عقیدت, احترام سے متعلق ہیں. ایک تو فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی سب سے زیادہ آپ کے قریب ہے حکم کے ماننے کے لحاظ سے. لہذا جب نبی نے حکم دیا کہ زینب بنت جحش کا نکاح زید کے ساتھ کرا دیا جائے تو انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بات بھی بیان ہو گئی کہ نبی کا جب حکم آ جائے تو اس کو ماننا ضروری ہے, اس میں اختیار نہیں رہتا, مشورہ نہیں رہتا, رائے نہیں رہتی, بس حکم مقدم ہوتا ہے. دوسری بات, زمانہ جاہلیت میں ایک بات مشہور تھی کہ جب زمانہ جاہلیت میں لوگ کسی غیر کے بچے کو اپنا متبنہ بنا لیتے تھے, اپنا بیٹا کہہ دیتے تھے, منہ بولا بیٹا, تو منہ بولا بیٹے کی متعلقہ سے آقا عدت کے بعد شادی نہیں کر سکتا تھا, وہ یہی سمجھا جاتا تھا جیسا کہ اپنا حقیقی بیٹا وہ اپنی بیگم کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ بہو اپنے سسر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. یہ شرعی مسئلہ تو اسی طرح ہے کہ حقیقی بیٹے کی جو بیگم ہے, جو اس محترم کی بہو ہے, اگر بیٹا اس محترم کی بہو کو طلاق دے دیتا ہے تو عدت کے بعد وہ بہو اپنے سسر کے نکاح میں ہرگز نہیں آ سکتی, بس ہمیشہ کے لیے وہ اس کی بیٹی ہے اور اس کے گویا کہ زیرہ میں محرم میں سے ہے. یہی بات لوگ متبنہ بیٹے کے بارے میں سمجھتے تھے کہ جس بچے کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا جائے اور اس کی کہیں شادی ہو جائے اور وہ اپنی بیگم کو طلاق دے دے تو وہ متعلقہ عورت اس منہ بولا بیٹا بنانے والے بندے کے نکاح میں نہیں آ سکتی. یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا. اس دستور کو اللہ رب العزت نے توڑا کہ منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا, وہ آپ کی خواہش ہے, آپ کی محبت ہے, ٹھیک ہے, آپ احترام کر رہے ہیں, اس کا خیال کر رہے ہیں, اس کی پرورش کر رہے ہیں, وہ بیٹا نہیں بنتا, نہ وہ وارث ہوتا ہے, نہ وہ نسبی بیٹا ہوتا ہے. لہذا منہ بولا بیٹا اپنی بیگم کو طلاق دے دے, اس کی عدت کے بعد وہ منہ بولا بیٹا بنانے والا شخص اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ کا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ نے اپنی بیگم زینب کو طلاق دی اور عدت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں. اس جاہلیت کے رسم کو ختم کرنے کے لیے گویا کہ یہ اللہ کا نظام سامنے آیا ہے. فرمایا اے نبی جب آپ اس کو کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا, آپ نے بھی انعام کیا کہ چھوڑو طلاق نہ دو, روکو اپنی بیگم کو اپنے پاس, وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی, آپ اس چیز کو چھپا رہے تھے جو اللہ نے آپ کو بتائی ہوئی تھی کہ وہ طلاق دے گا, آپ کے نکاح میں آئے گی, آپ کیوں چھپا رہے تھے؟ وتخشى الناس, آپ لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے, جی اپنے متبنہ بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لی ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. اللہ نے اس رسم کو ختم کیا کہ جب حضرت زید نے اپنے نظام گزارنے کے بعد جب دل نہیں صحیح ہو سکا ان سے طلاق دے دی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ منہ بولا بیٹے کی متعلقہ عورت سے وہ شخص شادی کر لے. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پورا ہو کے ہی رہتا ہے, یعنی اللہ نے یہ حکم طے کیا ہوا تھا, اس رسم کو ختم کرنا تھا. اور اسی طریقے سے رہی بات کہ جو لوگ منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں, اس کو جو سورہ احزاب کے شروع تیسری فرمایا ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ, تم ان بچوں کو جو کسی کے بچے ہیں اور اپنا بچہ بنانا چاہتے ہو متبنہ منہ بولا بیٹا, ان کو جب بلاؤ تو ان کے باپوں کی نسبت سے ہی بلاؤ, یعنی ابوت تبدیل نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ بیٹا فلاں کا ہے اسی کا اسی باپ سے ہونا چاہیے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, اگر تم اس بچے کے والد کو نہیں جانتے ہو, جیسے کہ بعض دفعہ ایکسیڈنٹ میں بعض دفعہ بچے مل جاتے ہیں, زلزلوں میں جیسے ابھی ہوا ایسے مل جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ ان کا والد کون ہے, تو ان کو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, آپ کے پرورش والے ہیں, آپ ان کی پرورش کر رہے ہیں, آپ کے دینی بھائی ہیں, آپ ان کا باپ, یعنی ابوت کے خانے میں, باپ کے خانے میں آپ کا نام نہیں آ سکتا, باپ وہی ہے جو اس کا ہے, باپ تبدیل نہیں ہو سکتا. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, بغیر علم کے جم جب متبنہ کو آپ اپنے نسبت کے ساتھ پکار چکے ہو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اب جب مسئلہ بتا دیا کہ متبنہ کی ابوت کی نسبت وہ اپنی طرف نہیں کر سکتے, اب بھی یہ بڑے مسائل شناختی کارڈ بننے کے لحاظ سے مشورے ہوتے رہتے ہیں, اب تک تو یہی ہے کہ ابوت کا کھانا تبدیل نہیں ہونا چاہیے, لوگ جھوٹ لکھا کے ایسا کر دیتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ سمجھ نصیب.